Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Rabbimiz bu surenin 10. ve 11. ayet-i kerimelerinde Musa aleyhisselama nida etmiş ve demiş ki, o zalim topluluğa git, yani Firavun'un kavmine git ve onlara İslam'ı anlat. Musa Aleyhisselam da diyor ki, Rabbi, inni ehafu en yükezzibun. Rabbim, onların beni yalanlamasından korkuyorum. Ve yadîgu sadri ve la yendaliku lisani. فَاَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ. Ya Rabbi, onların yanına varınca benim yüreğim daralır, göğsüm daralır. Dilim konuşamayıverir. Harun'a da peygamberlik ver ya Rabbi, diyor. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ. Benim onlara karşı işlediğim bir suç var. O suç nedeniyle beni öldürmelerinden korkuyorum. Kale kella fezheba bi ayatina inna me'akum müstebiun. Rabbim de diyor ki, hayır, ikiniz beraber ayetlerimizle onlara gidin, ben de sizi işitiyorum, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de ismi verilerek hayatından bazı bölümler anlatılan peygamberler, 28 tane, 25 diye de sayılır. 3 tanesi peygamber midir yoksa salih insan, salih insanlığı kesin de peygamber olup olmadığı ihtilaf edilen Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn vardır. Onlarla beraber 28. Bu 28 değerli insan, 25'i kesinlikle peygamber olan bu insanlar bize örnek olsun diye anlatılmaktadır. Geçmiş hakkınızda bilginiz olsun. Çocuklarınıza masal olarak anlatın veya vaizleriniz bunu ağlatan bir dille anlatıp milleti ağlatsın diye de indirilmemiştir. Bunlar bize örnek olsun için anlatılmaktadır. Bir topluluğa İslam'ı anlatmak için birilerini göndereceksiniz. Seçim yapılırken dikkat edeceğiniz konular. Mesela o toplulukla göndereceğiniz adam arasında daha önceden bir kavga var mı? Ona da dikkat edeceksiniz. Musa Aleyhisselam bunu bildiriyor. Ya Rabbi, benim onlara karşı işlediğim bir suç var. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Beni yalanlamalarından korkuyorum. Ben onların yanına varırsam göğsüm daralır, dilim tutulur, diyor. Göğsü daralmaması için bir kişinin önceden suç işlememeye de dikkat etmesi gerekmektedir. Rahat olmalıyım. Ben rahat olmalıyım. Yani bir topluluğun huzuruna çıktığım vakit, onların önünde yüzümün kızaracağı başımı eğeceğim bir işim olmamalıdır. Benim alnımak, hani bizim köyümüzde, Karaman'ın Göcer köyünde çocukluğumda duyduğum sözlerdir bunlar. Benim alnımak, benim bayrağım alanda derler. Bizim köyün sözüdür bu. Benim bayrağım alanda, alanda. Yani meydanda. Öyle gizli saklı işim yok benim. Utanacak bir şeyim de yok anlamında. Utanacağımız bir şey olmamalı. Bayrağımız alanda olmalı, meydanda olmalı. Herkes görmeli ve insanların huzuruna vardığımızda başımızı eğecek, yüzümüzü lekeleyecek işleri daha önceden yapmamalıyız. Farz et ki yaptık, insanız. Ben bunu yaptım. Tabii insanlar duymuşsa, inkar etmenin anlamı da yok. Evet, ben bunu yaptım. Yaptığıma pişman oldum. Rabbime tevbe ettim. İnşallah Rabbim affeder. Sizden de özür dilerim. İnsanlardan özür dilerim. Allah'tan af talebinde bulunurum. Dersek yine de alnımız ak olur. Tabii orijinali gibi olmaz. Hani yüzünüze leke gelmiş, yıkamışsınız. Orijinali gibi olmaz hiçbir şey. Hani duvara bir leke, çamura atmışlar. Tutmasa bile lekesi orada durur ya. Biz kendimizi lekeleyecek davranışlardan, sözlerden, bakışlardan, duyuşlardan sakınmalıyız. Midemizde kimsenin haram lokması olmadan insanların önüne çıkabilmeliyiz. Alnımızda leke olmadan çıkabilmeliyiz. Hiç de lekesiz değiliz. O zaman çıkmayalım mı? Çıkalım. Ve o insanlarla beraber tevbe edelim. Beraber yapalım. Aynı toplum altındayız. Aynı toplumdayız. Gökyüzünden yağan yağmur hepimizi ıslatır. Eğer gökyüzünden yağmur asit yağmurları yağdırıyorsa herkesi ıslatır bu. Şemsiyelinin de şemsiyesini ıslatır ve aşağıdan paçalarını ıslatır. İyi insan, kötü insan ayrımı yapmaz. Öyle bir hava içerisinde yaşıyoruz ki delimizle velimiz aynı havayı yaşıyor. Berduşumuzla dervişimiz aynı havayı yaşıyoruz. Lekesiz olmamız mümkün değil. Öyleyse insanlara şunu teklif edelim. Yanlış yapıyoruz. Gelin yanlışlarımızı birlikte düzeltelim. Yüreğimizin daralmaması için ne yapacaktık? Rabbim bize Taha suresinde öğretmişti. Musa aleyhisselamın duası. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi göğsümü genişlet. Ya Rabbi dilimin bağını çöz ki insanlar anlayabilsinler. Ya Rabbi işimi kolaylaştır diye dua ediyoruz ama biz de yürüyoruz yanımız. İyi bir eğitimi alıyoruz ve o eğitim sonunda işimizi yapmaya yöneliyoruz. Demek ki işlenen suçlar insanın dilini de tutarmış. Hani Musa Aleyhisselam diyor ya, benim onlara karşı işlediğim bir suç var ve o suç nedeniyle beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. O suç nedir? Daha önce kendisine daha peygamberlik verilmediği bir zamanda Mısır sokaklarında İsrailoğullarından bir adamla Firavun'un kavminden olan bir adam kavga ediyorlar. Musa aleyhisselam geliyor, haklıya ve haksıza bakmadan beni İsrail'den olması, İsrailoğullarından olması nedeniyle onun tarafını tutuyor, karşıdaki adama bir yumruk vuruyor ve adamın ölümüne sebep oluyor. İşlediği suç da bu. Bunun üzerine Mısır'ı terk ediyor Musa aleyhisselam ama daha peygamber değil. Sonra Medyen'e gidiyor. Medyen'de Şuayb aleyhisselamın kızıyla da evleniyor. Oradan dönüşte Allah Celle Celaluhu onu peygamber göreviyle görevlendiriyor. Yani Kur'an ayetlerini okursak, bir, adam öldürmeyiz. Öldürmemeye dikkat ederiz haksız yere. Haksız yere adam öldürmeyiz. Haklı yere öldürürüz. Bunu daha önce açıklamıştım. Haklı yere öldürürüz. Ülkenizi işgale gelmiş, dininizi yok etmek istiyor. Sizin canınıza kastetmiş, malınıza kastetmiş, namusunuza kastetmiş ülkeler veya akımlar. Sizi yeryüzünden silmek veya yüreklerinizden imanınızı silmek istiyor. Ona karşı harp edilir, o öldürülür de. Onun için ayet-i kerimede Rabbim, men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı feke ennema katelen nasi cemiya. Haksız yere bir adamı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ama haksız yere öldüren diyor. Haklı yere öldürülür mü? Öldürülür. Canına, malına, namusuna, ülkene, dinine, imanına kast etmek üzere gelen insana karşı direnilir. Ama haksız yere öldürülmüşse bunun bir ahirette hesabı var. Bu dünyada da kişinin vicdan azabı var. Bakınız burada Musa Aleyhisselam'da bu vicdan azabı var. Onlara karşı ben bir suç işledim diyor. Ve ben onların beni öldürmesinden korkuyorum. Yani suçluluk psikolojisini taşıyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Ama Rabbim diyor ki hayır, gidin ikiniz beraber, ayetlerimle, mucizelerimle gidin, ben de sizinle beraberim ve ben sizi işitmekteyim. Ben sizi işitiyorum. Yani Firavun'un söyleyeceklerini de, sizin söyleyeceklerinizi de o anda ben işiteceğim. Yani ben sizinle beraberim. İnna me'akum. Ben sizinle beraberim. Peki hocam ama peygamber bunlar, peygamberlere diyor Rabbim inna me'akum, ben sizinle beraberim diyor. Rabbim ve huve me'akum eynema kuntum diyor Hadid suresinde. Bütün müminlere diyor ki nerede olursanız olun o Allah sizinle beraberdir diyor Rabbimiz. Öyle olunca hani çocuk anasının kucağında kendini çok güvende hissedermiş. Biraz büyüdü, babasının omuzuna aldı babası onu. Çocuk 2 yaşında, 3 yaşında babasının omuzunda gidiyor. Yeryüzünde ondan daha güvenli adam yokmuş. Zaten babası bütün dünya insanlarını yener çocuğa göre. O çok güvende. Hatta aşağıdaki çocuklara da hava atabilir. Kendinden büyük çocuklara da hava atabilir. Çünkü babası veya annesi onunla beraberdir. Allah Celle Celaluhu bize diyor ki Allah sizinle beraberdir diyor. Peki hocam ama günümüzde öyle değil gibi. Peki biz Allah'la beraber miyiz? Yani bütün emirlerini yerine getiriyor, yasaklarından kaçınıyor da Allah bizi ihmal mi ediyor? Bütün emri yerine getirdim ben, bütün yasaklarından da kaçındım ben. Kur'an'ı peygamber nasıl yaşamışsa öyle yaşıyorum ve Allah beni ihmal ediyor diyenimiz bir tane var mı? Yok öyle bir şey. Öyle olunca biz Allah Celle Celaluhum, bak Musa Aleyhisselam Rabbinin emri üzerine git oraya diyor, gidiyor. Rabbim diyor ki ben seninle beraberim diyor. İki tane adam ve karşısında dünyanın en zalim kralı ve askerleri ve ekonomik gücü. Rabbimin onlarla beraber olması nedeniyle bakıyorsunuz ki Firavun kaybedenlerden oluyor. En ersil ma'ana fe'ti ya firavne fequla inna rasulu rabbil alemin. İkisi beraber Firavun'a gittiler. Gidiniz ve o Firavun'a şöyle deyiniz. Biz alemlerin Rabbinin gönderdiği elçileriz deyiniz. Alemlerin Rabbinin elçisiyiz deyiniz ona. En ersil me'ana beni İsrail. Beni İsrail'i bizimle beraber gelmesine izin ver. Bizimle beraber gitmesine izin ver ve gönder onlarla beraber. Onları bizimle gönder. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Firavun diyor ki Musa Aleyhisselam'a, sen çocukken küçücük idin, bizim yanımızda beslenip büyütülmedin mi? Ve bizim yanımızda yıllarca kalıp yaşamadın mı? Ve faalte faaletekelleti faalte ve ente minel kafirin. Sonunda yapacağını yaptın ve sen nankör oldun. Nankörlerden oldun diyor Firavun. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un sarayında büyüdüğünü, Firavun'un imkanlarıyla beslenip büyütüldüğünü yine Rabbim bize ayet-i kerimeleriyle haber veriyor. Şimdi aynı bu yaptıklarını Musa Aleyhisselam'ın başına kakıyor Firavun. Zaten kafirlerin özel şeyleri bu, özellikleridir. Başa kakma özellikleridir. Bunu biz size vermemiş miydik? Şu yardımı size yapmamış mıydık? Filan yerde şunu etmemiş değil miydik? Büyük adam bunlara tenezzül etmez. Büyüklüğünü yapar, yapar, yapar. Bir gün o büyüklük yaptığı, yani iyilik yaptığı insanlar ona ihanet etmeye kalktıklarında şöyle bakar ve de acır. Onu öldürseler bile, öldürürlerken de dahi onları hani filin üzerine hücum eden karıncalar gibi görür ve onların da o küçük hallerine, küçülüşlerine acır da. Musa Aleyhisselatü Vesselam çocukken Firavun'un sarayına geliyor, orada büyütülüyor, Rabbim öyle istedi. Yani imansızın evinde de Allah Celle Celaluhu imanlıları besler, büyütür. Hocam o zaman olmuştu, günümüzde, günümüzde de oluyor canım, günümüzde de oluyor. Benim köyümden, Karaman'ın Göcer Köyü'nden Avrupa'ya tam 200 tane insan gitti. Bunlar buradayken çoğunluğu yalnız cuma namazı kılarlardı, diğerlerini kılmazlardı. Beş vakit namazını kılan azınlıktaydı o gencecik insanlarımız. Oraya gittikten sonra bir iki sene şöyle biraz günaha girerek de yaşadılar. Sonra baktılar ki bu ahlaksızlığın sonu yok. Camiler de yeni yeni yapılmaya başladı. Camilerin gölgesinde toplanıverdiler. Şimdi beş vakit namazını kılan insanlar. Çocuklarını da ona göre yetiştiriyorlar. Orada açılmış Kur'an kurslarına, aynı zamanda okullara, aynı zamanda Kur'an kurslarına da göndererek yetiştiriyorlar. Yani Avrupa'da Avrupalıların bölgesinde onların ekmeğiyle, onların eurosuyla, güldeniyle, markıyla, frankıyla beslenip büyüyorlar. Buradakinden daha fazla dinine sağlam ve bağlı bir şekilde yetişiyorlar. Bütün bunlar Rabbimin bize nimeti, dinimizin büyüklüğüdür. Halbuki oraya varınca o kadar zenginliği elde eden, caddelerini, sokaklarını, elektriklerini, sularını, sağlık sistemlerini, eğitim sistemlerini kurmuş o topluluğun dinine de girmesi gerekirken, baktılar ki işleri sağlam, dinleri çürük bu adamların. Öyleyse bizim dinimizle bunların işini birleştirelim deyiverdi bizim insanlarımız. Her dönemde bu olur. Her dönemde Allah Celle Celaluhu dinime en çok saldıranın evinden de dinime hizmet edeni çıkarır. Bir, Musa Aleyhisselam büyüyor, peygamber oluyor. Firavun'un sarayında büyüyor. İki, Firavun'un en yakın danışmanları arasında olan karar mekanizmasında bulunan bir adam Müslüman oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde o insanın Müslüman oluşunu ve Firavun'a karşı yaptığı bir konuşmayı da orada naklediveriyor Allah Celle Celaluhu. Kale, şimdi Firavun diyor ya, seni besledik, büyüttük, yıllarca yanımızda kaldın, iyiliğin karşılığı bu mu olacaktı, diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, Kale fealtuha. İzen ve ene mined dallin. O adam öldürme konusuna gelince, ben onu daha peygamber değilken yapmıştım. Yani doğrunun nerede olduğunu bilmediğim dönemlerde ben onu yapmıştım. Feferartu minkum lemma khiftukum fevehebeli rabbi hukmen ve cealeni minel murselin. Sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Rabbim bana hikmeti verdi ve beni peygamberlerden kıldı, diyor Musa Aleyhisselam. Ve tilke nimetun temunnuha aleyye en abbette beni İsrail. Sen bana bir iyilikte bulundun, evinde besleyip büyüttün ama beni İsrail'i de yıllarca köle olarak kullandın. Yani ben de Beni İsrail'denim. Beni İsrail'i köle olarak kullanacaksın. Erkek çocuklarını öldüreceksin. Kız çocuklarını yaşatacaksın. Ve onlardan bir çocuk olan bana da iyilik yaptığından dolayı başıma kakacaksın. Bu da olmaz anlamında söylüyor. Ve tilke nimetün temunnuha. Hani o senin benim başıma kalktığın nimeti var ya. En abbette Beni İsrail, Beni İsrail'i kendine köle edinmiş olmandan kaynaklanmaktadır. Yoksa senin iyiliğinden kaynaklanmamaktadır, diyor Musa Aleyhisselam. Bu sefer Firavun soruyor, ve ma rabbül, gâle Firavun, ve ma rabbül alemin? Peki alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi diyorsun, nedir o? Nedir o? O da diyor ki Musa Aleyhisselam, Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Eğer yakinen bilgi sahibi isen, bil ki o Allah göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Yalnız benim Rabbim değil, yalnız senin Rabbin değil. Senin Rabbin, benim Rabbim. Göktekilerin Rabbi, yerdekilerin Rabbi, ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. Ama bunun için biraz insanın aklını başına alması, bilgi sahibi olması, dikkat etmesi gerekmektedir, diyor Musa Aleyhisselam. Firavun da diyor ki, Gâle limen havlehu elâ testemi'ûn. Ne söylediğini işitiyor musunuz? Bak neler diyor. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ Musa Aleyhisselam diyor ki, hani Rabb'ı sordun ya, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ikisinin arasındakilerin Rabbi. Sizin Rabbiniz, sizin atalarınızın da Rabbi. Önceden giden atalarınızın da Rabbi olan o Allah Celle Celaluhu beni peygamber olarak gönderdi. Firavun da diyor ki, اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ Size gönderilen bu elçi var ya, bu elçi deli, deliden başka bir şey değil, diyor Firavun. Gerçekten Firavun'un mantığına göre deli Musa Aleyhisselam. Günümüzdeki birçok insanın mantığına göre de aslında deli. O gün için dünyanın en güçlü hükümdarı Firavun. En büyük devleti de Mısır devleti, Firavun'un devleti. Adamların büyüklüğünü günümüzdeki ehramlarından, yaptığı sanat eserlerinden anlıyoruz. Böylesine güçlü orduları olan, ekonomisi olan zalim bir hükümdara karşı bir tane adamın yanında bir de kardeşi Harun, iki tane peygamberin gidip, yaptığın işler yanlıştır. Sen ilah filan değilsin. Rab da değilsin. Rab gökleri yaratan, yeryüzünü yaratan, ikisinin arasındakileri yaratan, seni beni yaratan, senden önceki atalarını da yaradan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluh'tür diyor. Şimdi günümüz insanının mantığına vuralım bunu. Firavun'un mantığına göre bu delilik. Sen kim oluyorsun? Sen canını sevmiyor musun? Kralın önüne geleceksin, yeryüzünün en güçlü kralının önüne geleceksin, adamın yanlış yaptığını söyleyeceksin. Hatta benim söylediklerime uy bundan sonra diyeceksin. Delilik bu. Günümüzde de bir kısım insanlarımız batıya karşı öylesine iman etmişler ki, özellikle Amerika'ya karşı öylesine iman etmişler ki, onun dediği her şey doğrudur. Onun yaptığı her şey yine doğrudur. Söylediği de yaptığı da doğrudur. Doğru olmasa bile yanlışını söylemek yanlıştır. Adam çok güçlü. Ezer bizi. Bizi ezer diyor. Derken 1, 2, 3, 5, 10 tane insan da yanlış yapıyorsun. Yanlışını düzelteceğim dediklerinde dünyanın her tarafından Müslümanlar da dahil bir kısım insanlarımız Firavun'un dediğini deyiveriyor. Deli bunlar ya, deli bu be, bu deli bu. Deli bu diyor. Oğlum sen neyine güveniyorsun diyor. Bu sözü söylemeyelim. İyi bir mümin çok hoş, çok haklı, çok doğru bir yolda tek başına da yürüse sen neyine güveniyorsun sözünü söylemeyelim. Peki o size Rabbime güveniyorum derse ne diyeceksiniz? Evet, param yok. Kendimden başka kimse de yok. Ama bildiğim doğrular Kur'an'ın doğrularıdır. Onun nasıl yaşadığını peygamberimden öğrendim ve ben o yolda yürüyorum. Ve bu imansızlara karşı da canım pahasına da olsa mücadelemi vereceğim. Bu insanların Müslüman olmasını istiyorum. Yanmasını istemiyorum. Peki neyine güveniyorsun? Rabbime güveniyorum. Diyecek olursa sakın itiraz etmeyin. Daha tarif etmeye devam ediyor. Gale Rabbil meşriki vel mağribi ve ma beynehuma in kuntum taqilun. Eğer aklınız başınızdaysa sizin, o Rab, bana Rabb'i sordun diyor Firavun'a. Göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, göklerle yerin arasındakilerin Rabbidir. Sizin Rabbinizdir, atalarınızın Rabbidir. Doğunun Rabbidir, batının Rabbidir. Ya dünyanın Rabbidir. Gökyüzünün Rabbidir o. Güneşin de Rabbidir. Güneşi batıran, güneşi getiren yine o Allah Celle Celaluh'tür. Firavun'un cevabı, لَاِنِ اتَّخَذْتَ اِلَٰهَنْ غَيْرِي لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Eğer benden başka yönetici kabul edecek olursan, yani beni bırakır da Allah'ın dediğine uyacak olursan, seni hapse atarım. Mahpuslardan biri de sen olursun. Hapse atılanların biri de sen olursun. Elbette bunu yaparım diyor. Tarih boyunca kafirlerin ve zalimlerin yaptığı da bu. İnançla, inanca inançla karşılık, fikre fikirle karşılık vermek yerine hep Firavun'un yaptığı gibi, Nemrud'un İbrahim Aleyhisselam'a yapıp ateşe attığı gibi yakma, yıkma, yok etme, hapsetme. Peygamber Efendimiz'e de onu söylüyorlar ya, eğer sen bu davadan vazgeçmeyecek olursan ve اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Hapsetmek, öldürmek veya sürgüne göndermeyi tartışıyorlar kendi aralarında. Mekkeli müşrikler diyor Allah Celle Celaluhu. Yol Allah'ın yoludur. Can Allah'ın verdiği candır. Ten Allah'ın verdiği tendir. Dünya da Allah'ın dünyasıdır. Bu dünyada biz Allah Celle Celaluhu'nun verdiklerini yiyorsak yiyoruz. İşte yarattıklarını içiyoruz su olarak. Öyleyse verdiği emirleri de tutacak, yasaklarından kaçacağız. onun emirlerine zıt bir emir veren olursa tutmayacağız. Onun yasaklarına zıt bir yasak koyan olursa onu da tutmayacağız. Niye? Bizim ilahımız Allah Celle Celaluh'tür. Biz bunu her gün La ilahe illallah kelime-i tayyibesiyle ilan ediyoruz. İlan etmeye devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.